Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dersimiz Mürselat suresine kadar gelmişti. Şimdi oradan devam edeceğiz. Ama derse başlamadan önce vakıfla ilgili bir iki haber size vereyim. Geçtiğimiz çarşamba günü, yani işte bugün 7. gün oluyor. Bayramdan önce Ramazan'ın son çarşambası. Vakfımıza iki heyet geldi. Birisi İran'dan, birisi de Almanya'nın Tübingen. Üniversitenin adı da Tübingen'di değil mi? Tübingen Katolik Üniversitesi'nden olmak üzere iki heyet gelmişti. Bu İran'dan gelen heyet önce işte biz de bir Kur'an araştırmaları merkezi kurduk. Karşılıklı yardımlaşalım diye söze başladılar. Sonra işte siz ne yapıyorsunuz deyince ben de işte kısaca bir anlattım. Bizi bildiklerini zannediyordum ama gerçi sonradan bildikleri de anlaşıldı. Herhalde konuşmaya bir zemin olsun diye öyle bir şey giriş yaptılar. İşte biz de ben şöyle başladım söze, dedim ki bizim kitaplarımızda Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak tevhid inancı olarak anlatılır. Yeryüzünde Allah'ı var ve bir kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Herkes var sayar ve bir sayar. Böyle bir inanç prensibi ortaya koyduğunuz zaman Müslümanlığın farkı diye bir şey olmaz. Halbuki Müslümanlık Allah'ın varlığına ve birliğine değil, Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Çünkü Allah'tan başka ilahlar kabul eder insanlar. Neyse, onu biraz anlatmaya başlayınca baktım ki rahatsız oldular. Ondan sonra işte Hüseyin'den başladılar. Bir takım ayetler okumaya başladılar karşılıklı. İşte konuşmayı da Arapça yaptık. Ben yani Türk Azeri'dir falan zannetmiştim. Değilmiş. İşte Kum kentinden gelmiş onlardan. Birisi oradan gelen bir hoca, birisi de Iğdırlı bir Türk. İkisi de Şii. Ama ikisi de Arapça biliyor. İkisi de rahat Arapça konuşabiliyor. Biri bir taraftan, biri bir taraftan ayetler okudular. Ben de bir dakika dedim. Önce birisinin okuduğu ayetleri açtık Kur'an-ı Kerim'den. Bak işte bu ayet sizin dediğiniz gibi değil. Şimdi senin okuduğun, onu açtık. Sen dediğin gibi değil. Öbürü yok, senin dediğin gibi değil. Ondan sonra birdenbire işleri çıktı ve gittiler. Onlar o şekilde ayrıldı. Çünkü bunu ben geçen derste sanki bizim dersleri dinliyorlarmış da bizimle aynı kafadaymışlar gibi bir haber almıştım. Bu bakımdan onu ondan size haberdar etmiş olduk. İkincisi açık. Tübingen'den Katolik Kilisesi'ne bağlı Katolik Üniversitesi. Bu üniversite şu andaki Papa'nın yetiştiği üniversite değil mi? Şu andaki Papa o 16. Benedikt Yani 16. Benedikt unvanı ile anılıyor. Ratzinger. Papa'nın adı? Ratzinger Üniversitesi. Papa'nın adı. Papa'nın adı Ratzinger tabii. Bu 16. Benedikt diye unvan. Öyle çünkü kendi isimlerini kullanmıyorlar papalıkta. Bu papanın yetiştiği üniversite olduğu için oldukça itibarlı bir yer Katolik dünyasında. Onların başında Richard Puzzle, bir acayip telaffuz ediyorsunuz. Neyse, Puzzle diye yazılıyor da Puzza diye yazılıyor da Puzza diyorsunuz değil mi? Yaşlı bir profesör ve beraberlerinde 30 kadar üniversitelerinden işte doktorasını yapan doçent, yardım doçent falan böyle öğretim elemanı ve öğrenciden oluşan bir heyetti. Ben onlara geçen haftanın başında yani pazartesi günü işte birlikte yaşama hukuku diye yani gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında ilişkiler konusunda bir konuşma yaptım. O konuşmayı Mustafa Evli tercüme etti Almanca'ya. Ve bayağı etkili bir konuşma oldu. Çok sayıda soru sordular. İnşallah o konuşmayı yakında internet sitemizden yayınlarız. Siz de görürsünüz. Sonra onları vakfa davet ettik. İşte çarşamba günü buluşmak üzere anlaştık. Çarşamba akşamı onlara bir iftar verdik. Tabii onlar için yeni bir olay. Yani iftar havasını yaşamaları onlar için çok etkileyici oldu. Yani bizim de beraber beklediler. Hep beraber yemeye başladık. Hep beraber yedik. Sonra da vakfa geçtik. Vakıfta sohbet yaptık. Orada işte onlara sizde oruç nasıldır diye sordum. Biraz anlattılar. Sonra bizdekini anlattık. Sonra işte dinlerinin konsillerle oluştuğunu, İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinle pek alakalarının olmadığını açıkça ifade etmiş oldular. Yani Tevrat'la İncil'le fazla bir ilişkilerinin olmadığını, asıl dinlerinin konsillerle oluştuğunu, yani kendi kararlarıyla oluştuğunu ifade ettiler. Biz de dedik ki Kur'an-ı Kerim oluşturulmuş Hristiyanlığı kabul etmez. İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği Hristiyanlığı kabul eder. Bu mealde 2 saatten fazla sürdü değil mi? Görüşmeler. Sonra ayrıldılar. Son derece güzel bir hava içerisinde oldu. Yani herhangi bir sertleşme, bir başka bir şey söz konusu değil. Ayrılırken çok memnun bir şekilde ayrıldılar. İşte bana dediler ki oradaki gelenlerden, bu gerçek bir diyalog oldu dediler. Sonra Mustafa Bey demişler ki, dün anlattı, ya biz 6 gündür İstanbul'daydık, neredeydiniz? Keşke ilk günden sizinle tanışsaydık da şu 6 günümüzü dolu dolu geçirseydik diye ifade etmişler. Sonra da o heyet başkanı Richard Puzza'dan ve bir de o heyetin organizatörü olan bir hanımefendiden teşekkür mektupları geldi. Heyet başkanı ilişkileri nasıl devam ettirebiliriz? Son derece yararlı oldu diye çok memnuniyetini ifade eden bir şey mektup yazmış ve bizi de Almanya'ya davet ediyor. Zaten orada kendisi yani yanlış hatırlıyorsam Mustafa Bey sen düzelt. Avrupa topluluğunun din devlet ilişkileri komisyonu başkanıyım mı dedi. Öyle söyledi değil mi? Din devlet ilişkileri. Şimdi bizim de din devlet ilişkileriyle ilgili çalışmamız var. Onu işte Mustafa Bey gönderecek, Almanca'ya tercüme ettirdi. Orada onun en çok ilgisini çeken şu oldu. Yani biz burada sürekli vurgu yapıyoruz ya, İslam fıtrat ilişkisi. Yani işte doğal kanunlarla İslam'ın birebir örtüştüğünü Dedi ki bu sizin yaptığınız tanım çok ilgimi çekti dedi. Yani üniversitede yaptığım konuşmayı kastederek. Biz dedi Müslümanların fıtratla alakası olmadığını düşünüyorduk. Siz böyle bir tanım yaptınız. Ben de ona Rum suresinin 30. ayetini açtım okudum. Dedim bu benim tanımım değil. Bu Allah-u Teala'nın yaptığı tanım. Çünkü benim tanımım olsa bana bende kalır. Bir başkasını ilgilendirmez ama Kur'an'ın tanımı olduğu zaman bütün Müslümanları bağlar. Onu gördü. Ondan sonra şunu söyledi. Dedi ki bu son derece ilginç bir şey. Bu fıtrat tanımlaması şu anda din-devlet ilişkileri problemini çözer dedi. Çünkü büyük bir problem olarak bütün dünyada yaşıyor. Ondan sonra dedi bütün dinlerin birlikte yaşama problemini de çözer dedi. İşte bu konuda bir konuşma yapmak üzere değil mi? Çağıracağını. Ayrıca dedi ki işte onu zaten yazmış şeyde davetinde. Bir de rapor hazırlayacakmış. Rapora da bunu yazacakmış değil mi? Öyle söyledi. Yani bu konuşmalarda olanları yazacak. Yani şeye. Avrupa topluluğuna bir rapor. Yani öyle bir tercüme yapmıştınız. Çünkü ben siz ne dediyseniz onu anlatıyorum. Almancadan anladığım yok ki yani. Dolayısıyla yani şeye din-devlet ilişkileri konusunda yapacağı rapora bunları yazacağını söyledi. Bir de işte siz göndereceksiniz artık ondan da ne yapar onu bilmiyoruz tabii. Bir de şunu dedi ki bizim üniversiteye gelip ders verir misiniz dedi. Memnuniyetle dedik tabii o konuda artık nasıl olur onu bilmiyorum. Onun çünkü onun prosedürü farklı. Yani böyle çok güzel, çok tatlı bir şey diyalog yaşanmış oldu. Oradaki şeylerin mesela gönderilen ikinci o organizatörün gönderdiği ki o da doçentmiş o üniversitede diyor ki Kur'an konusunda bizi yeteri kadar bilgilendirdiniz diyor. Benim için son derece etkileyici oldu diyor. Ve unutamayacağım hatıralarla oradan döndüm diyor. İşte bu ilişkileri nasıl devam ettirebiliriz acaba falan diye. Şimdi burada hakikaten biz her zaman konuşuyoruz ya bu iki şeyi bir haber olarak size bildirmiş oldum. Bunlar oldukça önemli gelişmeler. Şu her zaman net bir şekilde ortaya çıkıyor. Eğer kendinizden bir şey katmaz, doğrudan Allah'ın kitabını anlatırsanız, doğrudan Kur'an'ı anlatırsanız bu müthiş bir etki meydana getiriyor. Çünkü o etki sizin etkiniz değil, o Allah'ın etkisi. Çünkü bu Allah'ın kulu, yani kim olursa olsun, ister Almanya'dan gelsin, ister efendim Kuzey Kutup'tan gelsin, ister Ekvator'dan gelsin, mensup olduğu din ne olursa olsun, onu Allah yaratmış, o Allah'ın yarattığı bir insan. Sizin okuduğunuz da Allah'ın kelamı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman etkilenmemek imkansız. Ama yeter ki kendinizden bir şey katmayın. Kendinizden bir şey katarsanız şuna benzer. Şimdi siz çok güzel bir şerbetten hoşlanıyor olabilirsiniz. Bu çok güzel dersiniz, karşı tarafa sunarsınız, al iç diye. O da ondan nefret eder. Hatta kokusunu bile duymak istemeyebilir, değil mi? Ama o şerbeti yaptığınız suyu kaynağından herhangi içine bir şey katmadan kime verirseniz verin tatlı bir kaynak suyuysa ondan hoşlanır değil mi? Yani kendimizden bir şey katarsak katacağımız bize ne kadar hoş gelirse gelsin başkasına hoş gelmeyebilir. Onun için bizim görevimiz Allah'ın kelamını Allah'ın kulunu anlatırken kendimizden hiçbir şey katmamak. Ama muhatabın tam olarak anlamasını sağlamaktır. Artık ne kadar nasıl yapabiliyorsanız yaparsınız. Orada şöyle bir soru sordu onlardan bir tanesi. Tabii çok sorular var. Onları inşallah internette yayınladığımız zaman görürsünüz. Zaten iki saatlik bir konuşma. Onu özetleyecek değilim. Ama şu anda söylenmesi uygun olacak olan bir ifade. Onlara dedim ki yani siz işte konsillerle kendiniz dine yön veriyorsunuz. Bizde peygamber din kurucusu değil, din tebliğcisidir. Üniversitede de sormuş doğru işit Puza. Peki mezhepler ne olacak diye sormuştu. Ben de demiştim ki mezhep bir ilim adamının görüşüdür. O sadece kendini bağlar. Bir başka insanın, madem sen bu görüştesin o zaman o görüşü uygula. Onun dışında hiç kimseyi bağlamaz. Ve burada da şöyle bir soru sordu gelenlerden birisi. Madem din sadece Kur'an'da, yani Allah'ın gönderdiği, Allah'tan başkası bunu değiştiremiyor, öyleyse değişen olaylara şey değil, duyarlı değil sizin dininiz dedi. Çünkü biz olaylara göre değişen kararlar alıyoruz. Ama sizinkisi işte 15 asır önce gelmiş, neyse o. Böyle bir şey anladım dedi. Ben dedim ki bakın, tekrar fıtrata vurgu yaptım. Fıtrat neyse o. Şimdi dedim fıtrata müdahale nasıl bozukluklar meydana getiriyor? İşte hormonlu gıdalara bakın. Müdahale yaptığınız zaman bunlar hormonlu gıda olur ve insanları rahatsız eder. Ama herkes hormonsuzunu arıyor. Şimdi dedim 14 asır önceki güneş, 14 asır önceki hava, 14 asır önceki taze su bugün geçerliğini yitirdi mi? Zamanımızda bunlar önemli değil diyebiliyor musunuz? Onu diyemiyorsanız değişmemiş olan din de öyledir. O zaman Richard Puza dedi ki bundan şu ortaya çıkıyor dedi. Demek ki sizde bir takım emirler var, yasaklar var, onun dışında da serbest saha var. Aynen öyle dedi. Dolayısıyla tabi İslam'ın güzelliği de burada bütünüyle ortaya çıkmış oluyor. Yani bizim vazifemiz insanlara anlatmak. Kabul ederler etmezler, o bizi ilgilendiren bir şey değil. O Allah'la onların arasındaki iş. Zaten bütün dünya İslam'ı kabul etse bunun bize bir artı değeri, ha sevap bakımından seviniriz, hoşumuza gider, o bakımdan iyi olur. Fazla bir artı değeri olmaz. Bütün dünya İslam'ı reddetse de bir eksiği olmaz. Yani yeter ki biz doğru yolda olalım. Yani biz sapık olsak, bütün dünya yola gelmiş olsa bundan bir istifademiz olur mu? Biz yola geldik, bütün dünya sapıttı. Bundan bir zararımız olmaz. Dolayısıyla yani, çünkü bu din, taraftar toplamak, bir cemaat oluşmak, zengin olmak, dünyalığı kazanmak için alet edilecek bir şey değil. Vallahi değil. İsteyin inanın, isteyin inanmaz. Öyle olduğunuz zaman da son derece rahat oluyorsunuz. Peki şimdi dersimize başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 77. suresi Mürselat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Bendeki mealde 581. sayfa. Vel mürselati urfen. Fel asifati asfen. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. Ver murselat, gönderilenlere yemin olsun. Yani gönderilenler önemlidir. Buna dikkat edin. Urfen, örf için, maruf için, doğru şeyler için gönderilenler. Doğru şeylerin anlatılması için gönderilen ne olabilir? Peygamberler olabilir. Ama buraya peygamberler uymaz. Arapça bilenler için diyorum. Çünkü murselat müennestir. Yani dişil bir kelimedir. Peygamberler erkektir. Ayetler olur. Gönderilen ayetler. فالمرسلات عرفا yani lilma'rufi. Şimdi iyiliği bildirsin diye gönderilen ayetler. Şimdi, iyilik nedir onu anlatınca kötülük zaten anlaşılır. Bir de bazı kötülüklerin de bazı ana şeylerini belirtiyor. İşte şunu şunu şunu yapmayın diye. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. Şimdi asıf kelimesinin anlamı çok hızlı bir şekilde hareket eden ve sonucu alan şey demektir. Mesela çok şiddetli esen rüzgara asıf denir. Şiddetli esen rüzgar bitkilerin, ağaçların önce yapraklarını, sonra küçük dallarını, sonra büyük dallarını, sonra kökünü koparabilir. Değil mi? Şiddetli rüzgar. Şimdi Allah'ın ayetlerini de bir topluma sunduğunuz zaman o toplumda aynı şeyi yapar. Önce şeyi bir kere, yani rüzgar nasıl gelip de ağacı sallıyorsa bir kere küfrü sarsar. Yanlış düşüncelerin iyice sarsılmasını sağlar. Yani artık ne yapacaklarını bilemez hale gelirler. Onun karşısında. Siz bunu gözünüzde görürsünüz. Yani ciddi manada sarsılmalar olur. Ve kendilerini toparlayıp cevap veremezler. Sonra bakarsınız ki bazı şeyleri eksilmeye başlamış. Eğer teslim olmaz da direnirlerse bu defa da rüzgarın ağacı koparması gibi koparılırlar ve toplumdan def edilirler. Yani def edilmelerinde tabi tarihte yaşanmış çeşitli örnekleri vardır. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا yaydıkça yayanlar. İşte doğrular. Şöyle düşünün. Bulaşıcı hastalık çok çabuk yayılır. Ve kısa sürede her tarafı kapsar. Ama o hastalıklarla mücadele edenler varsa sonunda galip gelen mücadele edenler olur. Yani topluma hakimiyeti sağlıklı olanlar kurarlar. Hastalıklı olanlar değil. Şey de aynen öyledir. Batıl inançlar da aynen öyledir. Çok çabuk yayılır. Ama onlarla mücadele edenler varsa hakimiyeti kuran batıl inanç olmaz. Hak olur. İşte bu vennâşirâtin işte ayetler yayarlar bunu. Hakkı ve doğruyu. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ayırdıkça ayıranlar doğruyla yanlışı iyice net bir şekilde ortaya koyar ve ayırırlar. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ve bir zikir bırakanlar. Yani bu ayetlerin her biri insanın zihnine bir takım bilgiler, silinmez etkiler bırakır. Ve bundan da insanlar yararlanırlar. عُذْرًا اَوْ نُذْرًا bir kısmı özür için, bir kısmı nezir için olur. Yani siz Allah'ın ayetlerini anlatırsınız. Karşı taraf inansın inanmasın. Yarın Allah'ın huzurunda dersiniz ki hiç olmazsa Cenab-ı Hakk'a derim ki ya Rabbi ben bunu yaptım. Ne yapayım? Karşı taraf kabul etti, etmedi. Yani kendimi kurtarmaya çalışırım. Karşı taraf için de bir uyarı olmuş olur. O uyarıdan etkilenir, etkilenmez. O da kendinin bileceği bir şey. Şimdi bana göre ayetlerin manası böyle olmalı. Şimdi mesela bunu destekleyen Araf 199'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. خُذِ الْعَفَّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Sen af tarafını tut, marufu emret. Yani iyiliği, güzelliği emret. Aklın, fıtratın ve Kur'an'ın kabul ettiği şeyleri emret. Ve cahillerden yüz çevir. Kavlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetbe'uha eve. Güzel bir söz ve bağışlama, arkasından başa kakma, incitme gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Sonra vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayri ve ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. İçinizden bir topluluk olsun. Bunlar hayra çağırsın, iyiliği emretsin, kötülüğü yasaklasınlar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ işte istediklerine kavuşacak olanlar onlardır. Şimdi bu ayetleri şöyle de anlamlandırmışlardır. Yani buradaki rüzgar diye de mana vermişlerdir. Çünkü bu özellikler neyin özelliğidir? Allah-u Teala onu açıklamamış. Açıklamadığına göre demek ki burada diğer ayetlerle ilişkiyi kurarak açıklama yapmak lazım. Diğer ayetlerle ilişki kurulduğu zaman bunun rüzgar manasını olmasına da bir engel yok. Yani rüzgar manasına da pekala olabilir. Şimdi burada şöyle şey yapıyorlar. Bu defa ver murselatü urfen. Arka arkaya gelen rüzgarlar. Şimdi bu defa arf kelimesinden geliyor. Atın yelesi. O yeledeki kılları peş peşe sıralandığı için o kılların peş peşe sıralanması gibi peş peşe devam eden rüzgarlar. Şimdi peş peşe devam eden rüzgarlar şeyi de meydana getirebilir. Yani bir felakete de sebep olabilir. Bir yağmur bulutlarının o ülkeye gelmesine de yarayabilir. Fel'asfati asfan, bir de çok hızlı bir şekilde eserek ortalığı toza dumana şey yapan, ağaçları kıran, ekinleri kökünden söken rüzgarlar. Ben nâşirâti neşran, bir de şeyi yayan, tohumları yayan rüzgarlar. Fel farikati farkan, ve bulutları birbirinden ayıran rüzgarlar. Fel mulkiyati zikran, ve insanlarda bir hatıra bırakarak giden rüzgarlar. Bu şekilde de anlamışlar. Ama ben şahsen bu ayet olması gerektiğini şey yapıyorum. Bir de bazıları burada melekler olduğunu söylüyor ki bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü meleklerin dişiliği, melekleri dişi olarak vasıflandırmak olmaz. Kur'an-ı Kerim'de meleklerle ilgili sıfatlar hep erkek sıfatlardır. Mesela vel melâiketul mukarrabûn diyor Allah-u Teala. Bunu Arapça bilenler için söylüyorum tabii. Yani bu melekler için uygun değil. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi tekrar baştan alıyorum. Belki biraz sıkıcı bir başlangıç oldu. Çünkü bu biraz zor bir konu. Vel murselâti urfen. İyiliği anlatmak için gönderilen ayetler hakkı için. Yani bu ayetlere dikkat edin. İnsanlara iyiliği anlatan ayetlere dikkat edin. Fel'asfati asfen. Bir de o ayetlere karşı direnenleri kırıp geçiren, onların dirençlerini kıran ayetler. Bu çok önemli. Çünkü karşı tarafın direncini ancak ayetle kırabilirsiniz. Allah-u Teala diyor ki لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَكِّينَ اَهْلِ كِتَابِ ve müşriklerden kafirler çözülecek değillerdi. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ onlara o beyine gelinceye kadar. Rasulun minallah yetlu suhufen mutahhara. Bu beyine Allah'tan gelen bir peygamber ki tertemiz sayfalar okur. Fiha kutubun kayyime, içinde sağlam hükümler var. Yani bir toplumda Allah'ın ayetleri okunmazsa orada küfür çözülmez. Siz kafirliği iman diye algılayabilirsiniz. Bir kere şunu hep aklımızda bulunduralım. Ateistler de dahil yeryüzünde kendini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Siz çevrenize bakın, bunu test edersiniz. Herkes kendini dindar sayar, ateistler de dahil. Ama herkes kendi kafasına göre bir din tanımlaması yapar. Esas olan Allah'ın tanımladığı dine girmektir. Şunun bunun tanımladığı dine değil. Bir başka önemli husus da şudur. Bu sapık olanlar, yani Allah'ın tanımladığı dine girmeyenler, kendilerini daha dindar, daha doğru, daha dürüst kabul ederler. Allah'ın tanımladığı dine girenlere de pek sıcak bakmazlar. Allah-u Teala bu konuda diyor ki, فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Bir grubu Allah yola getirdi, bir gruba da sapıklık hak oldu. Tabi Allah'ın yola getirdikleri yola gelmeyi hak ediyor. Bu şuna benzer. Ben bir kısmını, öğrencilerden bir kısmını sınıfını geçirdim der öğretmen. Diğerleri de kalmayı hak ettiler. Peki sınıfını geçirdiklerini hak etmedi mi? Onlar da hak etti. Dolayısıyla o Allah'ın yola getirdikleri yola gelmeyi hak edenlerdir. Gayretleriyle sapık yuta bıraktıkları da orada kalmayı hak edenlerdir. Şimdi sapıklıkta kalmayı hak edenler ne yapıyor? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَا Onlar şeytanları evliya edinirler kendilerine. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Kendilerini de doğru yolun ortasında hesap ederler. Bütün sapıklar ama. Herkes kendini doğru yolun ortasında kabul eder. Bunu unutmayalım. Bir, herkes kendini dindar kabul eder. İki, abdestli, namazlı mümin korkar. Ya acaba bizim ibadetimizi Allah kabul ediyor mu, etmiyor mu? Akıbetimiz ne olacak falan. Diğerlerinin hiç şüphesi yoktur. Cennetin ortasını kimseye vermezdir. Çünkü insanlar kendilerini çok rahat bir şekilde kandırabiliyorlar. İşte bu bir çeşit savunma mekanizması. Kendi yanlışlığını çok iyi biliyor ama onu örtmeye çalışıyor. Yok, yanlışlarını bunlar hep bilirler de, yanlışlarını kendi kafalarına göre bir şekilde şey yaparlar. Yani doğru gibi algılamaya çalışırlar. Şimdi işte bizim de bu gruplardan olmamamız için sürekli kendimizi kontrol etmemiz lazım. Sürekli. Bu kontrolde de Allah'ın ayetleri çok önemlidir. Çünkü biz de aynı gruptan olabiliriz. Biz de kendimizi kandırıyor olabiliriz. O zaman aklımızı çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü öbürlerinde hep duygusallık hakimdir. Duygusallık hakim olduğu zaman yoldan sapmamak hemen hemen imkansızdır. Ama aklınızı çok iyi kullandığınız zaman sapmak imkansızlaşır. Aklınızı çok iyi kullanacaksınız, sorgulamacı olacaksınız ve Kur'an-ı Kerim'le kendinizi denetleyeceksiniz. İşte bu Allah'ın ayetleri geldiği zaman toplumda ki bütün yanlışları, yani kirleri söker atar. Söker atar. Ve bundan daha güçlüsü yoktur. En güçlü budur. Çünkü fikir gücü en güçlü silahtır. Siz dünyanın en kuvvetli ordularına sahip olursunuz. İşte mesela Amerika dünyanın en kuvvetli ordularına sahip. Irak'a girdi. Ne elde etti? Sadece o insanların, belki eskiden Amerika'yı seviyorlardı, şimdi düşman oldular. Ses çıkaramayabilirler, o güçten dolayı ses çıkaramıyor. Ama yarınlarına bir fırsat geçtiği zaman ilk işleri Amerika'yı tepelemek olur. Başka bir şey olmaz. Ama onun yerine siz doğru bir düşünceyi insanlara anlatırsanız, siz orada çok kalıcı bir hakimiyet kurarsınız. Dolayısıyla silahla bu tip şeyler olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakın. Yaptığı savaşlar, işte Bedir Savaşı'nı yapmıştır. Yapmak zorunda kalmıştır. Yani gelmiş adamlar hücum ediyor. Buyurun beyefendi, buradan mı kesmek istersiniz, buradan mı diyecek hali yok ya. Tabii ki karşı koymuş. Uhud'a gelmişler, tabii ki karşı koymuş. Hendek'e kadar gelmişler, tabii ki karşı koymuş. Bir şey Mekke'ye girmiş, kimsenin burnunu kanatmamak için gereken her şeyi yapmış. Yani siz bir kişinin babasını öldürürseniz, o kişinin dostluğunu kazanamazsınız kolay kolay. Bir kişinin evladını öldürürseniz, yakınını öldürürseniz, siz ne kadar ona dil dökerseniz dökün, o içindeki o şey kaybolmaz. Ama bir kişinin içindeki kötülüğü öldürürseniz, zihnindeki yanlışlığı öldürürseniz, o kişinin sürekli dostu olursunuz. O sizin yüzünüze karşı da, arkanızda da hep size teşekkür eder. Onun için esas olan bu. İşte bu nedir? Mesela bir yerde gidiyorsunuz, elbisenize, yani bir toplantıya gidiyorsunuz, duvara sürünmüşsünüz, elbisenize bir pislik bulaşmış. Birisi dese ki, ya elbisenizi bir temizler misiniz? O adama kızar mısınız, yoksa teşekkür mü edersiniz? Ne güzel dersiniz ya. Rezil olacaktım, Allah razı olsun dersiniz. Değil mi? Ha, işte bu Kur'an'la insanlara yaklaştığınız zaman o kişilere bu uyarıyı yapmış oluyorsunuz. Onlar da bunu anlarlar. Ha, kabul eder etmez, o kendisine kalmış bir şeydir. Ben naşirati neşran, doğruluğu yayan ayetler, vel farikati farkan, ve yanlışları böyle paramparça yapanlar. Küfrü tamamen ayırır, parçalar, bir kenara atar ve hakkı tümüyle ortaya koyar. وَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا, ve insanların zihnine sağlam bilgiler yerleştiren ayettir. اُذْرًا اَوْذُنُزْرًا, hem bir özür olsun diye, yani Allah'tan özür dileme durumuna insan gelsin, ya da uyansın diye, ya da işte Allah'ın yanında işte bir takım ayetleri insanlara anlatırsınız Cenab-ı Hakk'a karşı yarın. Ya Rabbi, ben görevimi yaptım diyebilmek için. Bir de insanları uyarmak için gelen ayettir. İşte bütün bunlara dikkat edin diyor. Bunlar var. İnnemâ tu'adûne levâkıya. Size söz verilen şeyler var ya, bunlar kesinlikle olacaktır. Söz veren Allah. Kesinlikle olacaktır. Şimdi insanlar olmayacakmış gibi düşünüyor. Ya sen bu dünyada hiç yoktun. Bir müddet sonra da hiç olmayacaksın. Sen şöyle tarih sahnesine bir bak. Dünya ne zaman kuruldu? İşte şu kadar zaman. O zaman şu anda senin vücudunun parçalarını oluşturan madenler, toprak, su vardı. Var mıydı? Yok muydu? Yani benim vücudumu oluşturan parçacıklar dünya kurulduğu günden beri yok mu? Ama ben var mıydım? Yoktu. Yarın öldüğüm zaman bu parçacıklar yine, hatta ölmeden sürekli bu parçacıklar toprağa karışmıyor mu? Yani bir şekilde vücudumuzdan ayrılıp sürekli toprağa karışmıyor mu? Yarın öldüğüm zaman tamam, vücudumun tamamı toprağa karışacak. Dünya kurulduğundan beri var olan parçacıkları bir zaman diliminde bir ben olarak yaratan Allah, aynı parçacıkları yeniden ben olarak yaratamaz mı? Ben yaratacağım diyorsa, o zaman senin yok demeye hakkın var mı? Ya da yok demekle ne elde edeceksin? Eline ne geçecek? Öyleyse Allah madem diyor ki bu olacak, o zaman ona göre hareket et. فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, yıldızlar silindiği, yani görünmez olduğu zaman, وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, gök yarıldığı zaman. Şimdi gök yarılacak, gök şöyle açılacak, sonra bir kağıdın rulo haline getirilmesi gibi gök katlanacak ve bir yerde duracak. Bütün gökler, yedi gök. Öyle olunca sanki hani bir kağıdın üzerine yıldızlar yapıştırırsınız, onu rulo haline getirdiğiniz zaman nasıl içeride kalır da dışarıdan gözükmezse, İşte yıldızlar da o şekilde şey yapacak. O yıldızlar da dağılır, aralarındaki şey bozulur tabii, çekim kuvveti. Onun için de yıldızlar da orada dağılacak. Ve izel cibalu nusifet. Şimdi bakın, gök açılıyor. Bütün gökler dürülüyor. Yedi kat sema. Bu gök cisimleri yanında dünyanın küçüklüğünü biliyoruz değil mi? Küçücük bir şey. Küçücük bir şey. Yani hiç varlığından bile bahsetmeye değmez. Ama bu küçücük şey son derece önemli bir şey. Bu küçücük şeyi Allah 6 günde yaratıyor. O 7 kat göğü 2 günde yaratıyor. Demek ki bu küçücük şey çok önemli. Küçücük bir elmas alıyorsunuz, bir servet veriyorsunuz. Mesela bir kaşıkçı elması var Topkapı'da. Onun korunması için servetler harcanıyor. Küçücük bir şey işte. Ne olacak? Ama çok değerli. İşte dünya da öyle. Küçücük bir şey. Gökler yarılıyor, yıldızlar dağılıyor. Dünyada ne oluyor? Dünyada dağlar parçalanıyor, yürütülüyor, deniz çukurları kapatılıyor, yeryüzünü sular kaplıyor, her taraf yeniden bir bataklık haline geliyor. Bu bataklıktan tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı gibi insanlar yeniden yaratılacak 50 bin senelik bir süre içerisinde. Sonra dünya eski halini alacak ve insanlar kabirlerinden ayağa kalkacaklar. Ve izer rusulu ukkitet, elçilere söz verilen vakit geldiği zaman. Yani şey var ya, ve nufiha fissur, sura üflenmiştir. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاتِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسُلُونَ. Bakarsınız ki kabirlerinden herkes kalkmış. Zaten kıyamet kalkış demektir. Herkes kabirlerinden kalkacağı için onun adına kıyamet deniyor. Bizim ama Türkçemizde kıyamet dediğiniz zaman yok oluş gibi anlarız. Değil. Kıyamet kalkıştır. Namazda ayakta durmaya ne diyorduk? Kıyam. İşte kıyam kıyamettir. Aynen. Kalkıştır. Herkes kalkıyor. İşte o da ne diyor? قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Herkes diyecek ki ya ne oldu bize? Vay başımıza gelenler. Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Bu işte Rahman'ın söz verdiği ve peygamberlerin haklı çıktığı. Şimdi peygamberler hep ahiret günü bak şöyle şöyle olacak diye söylemiyorlar. İşte وَيْدَ الرُّسُلُ اُقْقِدِ. Elçiler için o verilmiş olan vaktin zamanı geldiğinde. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ. Hangi gün için bunlar tecil edilmişti, geriye bırakılmıştı? لِيَوْمِ الْفَصْلِ. Fasıl günü için. Yani iyi ile kötünün birbirinden ayrıldığı gün için. Bu dünyada iyi ile kötü birbirinden ayrılmayabilir. İyilik yaparsınız anlaşılmaz. Hatta insanlara kötü de olursunuz. İyilik yaptığınız için. Ama bunun anlaşılacağı bir gün gelecek. Kötülük yaparsınız anlaşılmaz, herkes sizi baş tacı yapar. Anlaşıldığı zaman da siz zaten çoktan ölmüş olursunuz. Ama bunun ortaya çıkarılacağı bir gün gelecek. Şuna dikkat edin. Müslüman kafir, her insan bugünün beklentisi içerisindedir. Derler ki hani bir iyilik yapar, göreceksin gün gelecek benim haklılığım ortaya çıkacak derler değil mi? Demezler ama. O gün hangi gün? Ya da birisi bir kötülük yapar, ona ceza veremezsiniz. Gün gelecek sen bunu ödeyeceksin der. Ne zaman? Herkes o günün beklentisi içindedir aslında. Kıyamet olmazsa insan tatmin olamaz. Yani hesap günü olmazsa insan tatmin olamaz. Evet. Ve ma edrake ma yevmul fasl. O fasıl gününü sana kim bildirdi? Yani ancak Allah bildirirse bildirir. Başka kimse bilemez ki. Yani iyinin kötünün, haklının haksızın birbirinden ayrıldığı günü. وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ. O gün yalancıların çekeceği var. Şimdi bu da yalanlayanların diye tercüme ediliyor. Vay haline o gün yalan diyenler. Şimdi yalanlayanların denebilir ama yalancıların denmesi gerekir. Çünkü yalanlama haklı olabilir. Ama yalancı hiçbir zaman haklı olmaz. Yani siz yalan söylüyorsunuz diye bir kişi ve gerçekten onun inancına göre siz hakikaten yalan söylüyorsunuzdur. Dolayısıyla bu insana yapılacak bir şey yok ki. Kanaati bu. Ama Allah-u Teala insana hakla batılı gösterir. Hakkı gördüğü halde inat eden, yalana sarılan insanlardır asıl günahkar olanlar. Onun için veylün yevmeydin lil mukezzibin, o gün yalancıların çekeceği var. Niye yalancı? Çünkü o gün herkes suçunu itiraf edecek. Yalancı olması itiraf eder mi? Eder mi? Etmez değil mi? Ne diyor ayette Allah-u Teala? Şeyde bakın birkaç sayfa geriye doğru giderseniz Tebareke suresinin 8. ayetinde 563. sayfa kullema ulkiye fiha fevcun, cehenneme her bir bölük atıldığı zaman se'lehum hazenetuha, cehennem bekçileri onlara soracaktır. Elem ye'tikum nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Kalu bela gacca'ena nedir? Diyecekler ki elbette bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebna, ama biz yalan söyledik, yalana sarıldık. Şimdi mesela bunun mealinde de biz yalanladık denir. Evet, onları yalanlamışlardır ama doğru olduklarını anladıktan sonra yalanlamışlardır. Onun için bunlar yalancıdır. Ve kulna ma nezzelallahu min şey, dedik ki Allah bir şey indirmiş değildir. İn entum illa fi dalalin kebir, siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Bakın, kendilerine peygamber gelenler Allah konusunda problemli olan insanlar değil. Allah yoktur falan demiyorlar. Bunu hiç kimse söylemez. Allah yoktur diyenler yalan söylediklerini çok iyi bilir. Ne diyor? Allah böyle bir şey indirmiş değildir. Yani bugün ne diyor? Allah niye benden namaz kılmak istesin ki? Allah benim orucuma mı ihtiyacı var? Allah benim şuna mı ihtiyacım var? Buna mı ihtiyacı var derler. Onları rahatsız eden Kur'an'dır. Allah'ın kitabıdır. Burada da öyle bak. Ma nezzelallahu min şey. Allah bir şey indirmiş değildir. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Allah'a bir sürü şeyler veriyorsunuz. O çok yücedir, bu işlere karışmaz falan derler. Ve kalu, ahirette şunu diyecekler. Lev kunna nesma'u ev nakil, keşke söz dinleseydik. Yani bize gelip konuşan insanları dinleseydik, kulak verseydik. Ya da aklımızı çalıştırsaydık. Ve aklımızı çalıştırsaydık değil. Buna çok dikkat edin. Ya da aklımızı çalıştırsaydık. Çünkü Allah'ın kelamını dinlediğin zaman aklını çalıştırsan da çalıştırmasan da fark etmez. O Allah'ın kelamı olduğu kanaatindeysen o zaten doğrudur. Ama onu sana yanlış anlatanlar olabilir, o zaman aklını çalıştıracaksın. Ma kunna fi ashabis sa'ir, bu cehennemlikler içerisinde olmayacaktık. Fa'terafu bi zenbihim, suçlarını itiraf ettiler. Yalanlayan haklı olabilir, onun için suçunu itiraf etti denir mi? Yalan söylüyor ki itiraf etti değil mi? İtiraf ediyor. Yani onun hak olduğunu, gerçek olduğunu biz dünyada anlamıştık. Onun için veylün yevmeydin lil mükezzibin de yalanlayanların vay haline değil. Yalanlayan haklı olabilir. Yalan söyleyenlerin vay haline. Çekecekleri var. Çünkü peygamber yalan söylemiş dedikleri zaman söyledikleri yalan. Şeyde neydi o ayet-i kerime? وَمَا يُكَذِّبُونَكَ Yok. وَلَكِنَّ الْكَافِر۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Şimdi وَاِنْ كَذَّبُوكَ Başı öyle miydi? Yok. وَمَا يُكَذِّبُونَكَ'nın başı. Yani bunlar seni, Peygamber Efendimiz'e sen yalan söylüyorsun falan diye geliyorlar ya, Allah-u Teala diyor ki bunlar seni yalanlamıyorlar diyor. Ama bu kafirler, bu zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Allah'ın ayetini bile bile inkar ediyorsa, sen yalan söylüyorsun diyorsa bu adam yalancı değil midir? Buldun mu? O ayet değil. Tabi bu manada çok ayet var da okuduğumuz o değil. Elem nuhlikil evvelin. Biz öncekileri helak etmedik mi? Şimdi helak etmek ne demek? Ortadan kaldırmak. Peki Müslümanlar, kafirler hepsi ölmedi mi? Daha önce yaşayanları. O zaman niye bunu söylüyor Allah-u Teala? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ Onlara arkadan gelenleri de kattık. كَذَلْكَ نَفْعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ Günahkarlara biz böyle yaparız. Peki günahkar olmayanlar ölmedi mi? Öldü. E niye Allah onlar için helak ettik demiyor? Çünkü müminlerin ölmesi bir helak değil ki. Öbürü öldüğü zaman elindeki bütün imkanları kaybediyor. Her şey gidiyor. İşte heleke anni sultaniye diyor. Neydi başı? Yani benim bütün yetkilerim gitti. Mal mülk gitti. İtibar gitti. Kimse bizi artık adamıyor. Her şeylerini kaybediyorlar. Ama müminin ölmesi her şeyini kaybetmesi değil ki. O da bir helak söz konusu değil. Adeta buzdolabına konması gibi bir şey. Ondan sonra kazandıklarıyla birlikte ortaya çıkıyor.